To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 maja, jest 7. Małgorzata Maliborska-Praszmowska zapraszam na serwis Trójki. Dziś zaczną się powroty z majówki na drogach, więc więcej policyjnych patroli i kontroli. Platforma zapowiada wniesienie w Sejmie w formie poprawki głównego postulatu protestujących rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Maturzyści mają za sobą pierwszy egzamin. Na początek jednak informacja o całkowicie zablokowanej trasie S8 w kierunku Łodzi. W miejscowości Koźlin doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Dwie osoby zostały ranne. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A policja przypomina o wciąż trwającej akcji Bezpieczny Majowy Weekend. Dziś zaczną się powroty z majówki. Główne przyczyny wypadków i kolizji na polskich drogach od lat są takie same, mówi podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Prędkość, alkohol, niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Policja stosuje zasadę zero tolerancji dla kierowców pod wpływem alkoholu. Od 27 kwietnia do 3 maja funkcjonariusze zatrzymali ponad 200 nietrzeźwych kierowców więcej niż w analogicznym okresie w 2017 roku. Żadnego alkoholu za kierownicą, jeżeli ktoś jest zmęczony, nie wie w jakim stanie będzie się siadał za kierownicę, na piechotkę udaje się do najbliższego komisariatu policji i tam zostanie przeprowadzone badania. By bezpiecznie dojechać do celu, musimy być skoncentrowani, radzi nadkomisarz Jacek Nowakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Warszawie. Cierpliwość, uprzejmość, skoncentrowanie się na jeździe, a nie na rozmowie przez telefon. Koncentrujemy się na kierowaniu pojazdem. Akcja Bezpieczny Weekend Majowy na polskich drogach potrwa do niedzieli. Przemysław Lis, Polskie Radio. Mówimy rządowi, sprawdzam. Posłanka Magdalena Kochan z PO zapowiedziała wniesienie w formie poprawki głównego postulatu protestujących w Sejmie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Dotyczy on wprowadzenia dodatku na życie w wysokości 500 zł. Wasza ustawa, którą przedstawiliście w Sejmie, wymaga tylko dwóch poprawek. Wystarczy je przyjąć podczas drugiego czytania i postulat 500 zł świadczenia czy zasiłku pielęgnacyjnego zostanie spełniony. Rząd zdecydował już o podniesieniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Zdecydował też o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla opiekunów, zniesieniu limitów na refundowane wyroby medyczne niezbędne do funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz na rehabilitację, a także zapowiedział, że osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek. Podobnie ma być w aptekach. Obiecał również, że przy korzystaniu ze świadczeń nie będzie konieczne skierowanie. Senator Jan Maria Jackowski z PiS-u chwali działania rządu. Jest dobra wola, jest chęć rozwiązania tego protestu, a druga strona po prostu ma te oczekiwania, no takie jakie ma, więc tutaj tego spotkania niestety jeszcze nie ma. Projektami ustaw dotyczących osób niepełnosprawnych posłowie zajmą się we wtorek, a protestujący od 18 dni w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych nadal czekają na dodatek na życie w wysokości 500 zł. Dziś ma ich wesprzeć manifestacjami przed Sejmem i w wielu miejscach w całej Polsce ogólnopolski strajk kobiet. Mamy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Warszawska Prokuratura Okręgowa ponownie umorzyła śledztwo w sprawie posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej z grudnia 2016 roku. To wtedy trwało blokowanie mównicy sejmowej przez opozycję. Śledczy uznali, że nikt nie zabraniał posłom opozycji wstępu do sali kolumnowej. Według nich głosowania, na przykład nad budżetem, odbyły się bez potrzebnego kworum. Prokuratura odmówiła też wszczęcia śledztwa w sprawie fałszywych zeznań składanych podczas tego umorzonego postępowania. Jedni mówią, że była łatwa, inni, że trudna. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników mają już za sobą obowiązkową pisemną maturę z języka polskiego. Na egzaminie na poziomie podstawowym mieli do wyboru temat o tęsknocie na podstawie lalki Bolesława Prusa lub wiersz Ernesta Bryla. Katarzyna Ingram. Łatwa do przewidzenia i mało zaskakująca oceniali egzamin na poziomie podstawowym tegoroczni maturzyści. Lalka to dobrze, bo dużo się o niej mówiło jednak w szkole. Nie lepiej niż Ferdydurkę, której nikt nie czyta i której nikt nie rozumie, więc chociaż tyle. Bo lalkę się jednak wałkuje i wałkuje, żeby ją zrozumieć, bo to jest ciężka powieść i ma dużo wątków, dużo tematów. Niektórzy maturzyści o godzinie 14 wrócili na salę, żeby napisać poziom rozszerzony. W skali kraju egzamin ten zdawało 54 tysiące osób i przed egzaminem maturzyści typowali lektury. Myślę, że mamy rok Herberta i to może być pewna wskazówka, aczkolwiek nie wiem, czy komisja nie chce być aż tak oczywista, więc mogę tego nie zrobić. Te teksty są zazwyczaj jakieś takie zawiłe, nieprzyjazne w odbiorze, ciężko je zrozumieć, więc nie stają na żadne lektury. Do wyboru było porównanie dwóch utworów przed dworcem głównym w Warszawie Józefa Czechowicza i Nerwy Cypriana Kamila Norwida lub napisanie wypowiedzi w oparciu o załączony tekst Bogdana Zellera. A dalszy ciąg matury w poniedziałek, wtedy o 9:00 obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a od 14:00 przedmiot dodatkowy, język łaciński i kultura antyczna. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Wiadomości medalowe na początek i brąz wywalczony przez Katarzynę Krawczyk na Mistrzostwach Europy w Rosji. Polska zapaśniczka zdobyła go w wadze do 53 kg, a w decydującej walce pokonała Węgierkę Mercedes Denes. Pani Katarzyna nie kryła radości. Ostatni medal na Mistrzostwach Europy miałam w 2011 roku, tak więc troszeczkę czasu minęło. Pozbierałam po drodze kilka piątek miejsc i medal Igrzysk Europejskich. Miło, że w końcu ten medal zawiśnie. Kolejny z Mistrzostw Europy. Dzisiaj o złoto w kategorii do 70 kg rywalizować będzie Magomed Murat Gadzijew, a w wadze do 65 Krzysztof Bieńkowski. Z maty na boiska piłkarskie. W Ekstraklasie po meczu 34 kolejki powody do radości mają zawodnicy Śląska Wrocław. Zremisowali 3-3 z pewną utrzymania Krakowią i sami zapewnili sobie ekstraklasowy byt. Nadzieje odżyły w Niecieczy. Przedostatnia w tabeli Termalika wygrała 1-0 w Gdańsku z Lechią i do Biało-Zielonych i Piasta Gliwice zbliżyła się na 2 punkty. W Lechii dzieje się źle, ale nie jest beznadziejnie, przyznaje bramkarz Duszan Kucjak. Nie wygląda to najlepiej, ale cały czas to jakby mamy w swoich rękach. Co mam powiedzieć, co mam być zalamany? Tak, jestem zdenerwowany, jestem wkurzony, ale nie jestem zalamany, bo po prostu gramy we wtorek kolejny mecz, a mamy zrobić więcej, żebyśmy je wygrali. Potknięcie Lechii, a także lidera pierwszej ligi. Miedź Legnica przegrała 0-1 w Tychach z GKS-em. Na pozycję wicelidera awansowała Stal Mielec, która pokonała 3-0 w Wigry Suwałki. Drugie miejsce w Premier League zajmuje Manchester United. I to pomimo porażki 0-1 wczoraj z Brighton, czyli drużyną środka tabeli. O pierwszą trójkę w szkockiej Premiership walczy Glasgow Rangers. Ma im w tym pomóc nowy trener, którym została legenda Liverpoolu, Steven Gerrard. Gerrard zawiesił buty na kołku 2 lata temu. O zakończeniu kariery nie myśli jeszcze Laurent Kościelny. Obrońca Arsenalu Londyn i reprezentacji Francji od piłki jednak odpocznie. Uraz ścięgna Hillesa wyklucza go z gry na kilka miesięcy i z udziału na Mistrzostwach Świata w Rosji. Kościelny urazu nabawił się w półfinale Ligi Europy w meczu przeciwko Atletico Madryt. Hiszpańska ekipa w finale zagra z Olympique Marsylia. Na ławce zabraknie jednak trenera Diego Simeone. Argentyńczyk został zawieszony na 4 mecze za ostrą krytykę sędziego podczas meczu półfinałowego. Na końcowe rozstrzygnięcia do jesieni poczekają żużlowcy w Ekstralidze. To dopiero 5. kolejka, a na jej początek wygrana GKM-u Grudziądz 49-41 ze Stalą Gorzów. To ich pierwsze zwycięstwo w sezonie. W lekkiej atletyce w biegu na 800 metrów Adam Kszczot tym razem nie wygrał. Polak w mitingu diamentowej ligi zajął 4. miejsce, ale uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy w Berlinie. W Danii rozpoczęły się za to Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Na inaugurację w starciu gigantów Stany Zjednoczone pokonały pokarnych Kanady. Sobota bez deszczu i burz. Synoptycy zapowiadają dużo słońca i temperatury od 15 stopni w Suwałkach do 18 w Łodzi, 23 w Przemyślu, chłodniej tylko na Wybrzeżu, tam od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poczekalnia. Listy przebojów. poczekalnia listy przebojów w programie trzecim do godziny 8:00. Przed mikrofonem w zastępstwie Piotra Barona Piotr Kordaszewski. Ci z Państwa, którzy od godziny 6:00 są ze mną, być może są teraz w szoku, bo to w poprzedniej godzinie Metallica, Illusion, Lunatic Soul, a przed chwilą Kim Wilde. No ale jak mam nie zaprezentować piosenki, nowej piosenki mojej wielkiej miłości z czasów podstawówki. Tak więc z tego powodu Kim Wilde, Candy Crush w poczekalni listy, w poczekalni także Leski. Skąd ten dym, że pod skórą ciosy wzplot? W komorach długo trąk, skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek, gwizd i kurz, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zawsze ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, szlamu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Poczekalni skąd ten wir i Leski, który liczy na Państwa głosy. A sprawdźmy może przez minut kilka tych, którzy znakomicie poradzili sobie w 1892 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, które to notowanie wczoraj przedstawił Piotr Metz. Na miejscu trzecim Artur Andrus. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę?

71335. Kto z nami? Panie Piotrze, ja po tej trzeciej zmianie nie pójdę spać. Piotr z Biernej koło Żywca. Dzień dobry, matura 1974, wtedy słuchałam Deep Purple i Zeppelinów, dalej słucham, rano budzi mnie trójka zawsze, pozdrowienia z Wrocławia, Halina. Kolejarz z Małaszewicz pozdrawia ze wschodu, słucham, mieszam zanęty na ryby i pan kolejarz czeka na mocne brzmienia, takiemu to dobrze, ale zimno, wiem, że zimno nie tylko w Warszawie, ale i w innych rejonach, na razie około 8, już może teraz nawet 9 stopni, tak więc jeszcze jedna Metallica na rozgrzewkę. Metallica. Czechom zagrała Jozina z Barzin. No, śmieszne to i sympatyczne. My jednak dziękujemy przepięknie zespołowi Metallica za dżem. Proszę Państwa, zaglądamy do poczekalni. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy zieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale rybu Teorydona. Bóg skazał tak bóle i tak je. Rozszawaj te ludy syny. Pamiętaj te jak Jezusa trzymała żmęka w naszych kody puska i unałały. Nam strzelać nie kazano. Stąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak 100 gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na kołach lądy zapalone. Spojrzałem na redutę. Wały, palisady, działa i naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jak sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. Rozjęcza mogiła, tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny. Zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słysza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona, dusze gdzie? Nie wiem, lecz wiem, gdzie dusza Ordona. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki, Reduta Ordona. Kto wie, może maturzystą taka powtórka się przyda. Proszę Państwa, poczekalni także Mius. Fragments and scattered debris.

Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali. Coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali. Właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Wracających z majówki proszę o jedno, o zero szybkich samochodów. Proszę Państwa, audycję realizowała Iwanka Kundewa, prowadził audycję Piotr Kordaszewski. A na do usłyszenia Bokka. Przypominam o jutrzejszym koncercie tego zespołu. Jutro po 19 w Trójce Bokka. Ci, którzy mogą, niech do nas przybędą, a ci, którzy przybyć nie mogą, no to proszę słuchać Trójki. Jutro po godzinie 19 na naszej scenie Bokka. Pa, pa. Thank you.